Łącz do sieci numer 1. Orange. Teraz w MediaMarkt. Za najnowszy smartfon Huawei P9 Lite 2017 z zaawansowanym czytnikiem linii papilarnych zapłacisz jedynie 1299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy unijnych państw już bez Wielkiej Brytanii rozmawiają w Brukseli o przyszłości wspólnoty. Po wczorajszym sprzeciwie Polski Malta zapowiada dyskusję na temat procedury wyboru na ważne unijne stanowiska. To ostrzeżenie dla przeciwników ścisłej europejskiej integracji, tak ocenia wczorajsze wydarzenia w Brukseli włoska prasa. Przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. Od godziny trwa nieformalne spotkanie przywódców 27 krajów wspólnoty. W rozmowach nie uczestniczy brytyjska premier Theresa May. Narada ma potrwać niecałe 3 godziny. Będzie też poświęcona przygotowaniom do zaplanowanego na za 2 tygodnie szczytu w Rzymie. We włoskiej stolicy ma zostać przyjęta deklaracja o przyszłości Unii. Sylwia Białek. Premier Wielkiej Brytanii po wczorajszym szczycie wróciła do domu. Dziś przywódcy europejscy rozmawiają o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście Brexitu. 25 marca we Włoszech odbędzie się jubileuszowy szczyt z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich. Dokument na ten szczyt przygotowują premierzy Włoch, Malty, a także przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Wytyczne na jubileuszowy szczyt przygotowały również państwa Grupy Wyszehradzkiej, o czym przypomniała w Brukseli Beata Szydło. Wspólnie przygotowaliśmy bardzo ważny dokument, który chcemy, ażeby był przyjęty jako baza do dokumentu, który będzie przyjmowany w Rzymie za 2 tygodnie. Ten dokument został przyjęty w Warszawie na ostatnim spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. W kuluarach rozmów może wrócić temat wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Polska krytykowała niejasny mechanizm, między innymi dlatego nie poparła wczoraj na szczycie Donalda Tuska na 2. kadencję. Warszawa podkreśla, że procedury wyboru na wysokie stanowiska w Unii są nieprzejrzyste. Unijni liderzy zapowiedzieli dyskusję na ten temat. Beata Płomecka. Polscy politycy mówili, że wybór szefa Rady Europejskiej następuje podczas zakulisowych rozmów, że procedury nie są przejrzyste, że nieprecyzyjny jest zapis w traktacie, mówiący tylko o tym, że szef Rady jest wybierany większością kwalifikowaną. O braku jasnych reguł mówiła też wczoraj w Brukseli premier Beata Szydło. I to niedoprecyzowanie pozwala na różnego rodzaju działania, z którymi my się nie zgadzamy. Polska, wytykając brak przejrzystych reguł, kwestionowała kandydaturę Donalda Tuska. Pytała, czyja to jest nominacja, sama zgłaszając Jacka Sariusz-Wolskiego. Premier Malty, kierującej pracami Unii, przyznał wczoraj rację, że procedury dotyczące wyboru szefa Rady Europejskiej są niejasne. Podobnie jest z obsadą innych stanowisk. W rezultacie jeszcze w tym roku unijni przywódcy mają przeprowadzić dyskusję na temat nominacji, a później wyborów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Ryszard Czarnecki z PiSu przekonuje, że sprzeciw Polski wobec wyboru Donalda Tuska w dłuższej perspektywie może być korzystny. Wiceprzewodniczący Europarlamentu powiedział w radiowej jedynce, że twarda postawa Polski jest sygnałem dla państw unijnych, że z naszym krajem należy się liczyć. Myśmy chcieli pokazać, że nic o nas bez nas, że nie ulegniemy szantażowi i nikt nie będzie nam mówił, o co chodzi, macie Polaka, nawet jeżeli jest to Polak, który łamie zasadę neutralności. Polska zmusza w ten sposób na przyszłość do liczenia się z nami, do zawierania z nami kompromisu, do uznania, że jesteśmy podmiotem, z którym należy się dogadywać. Drugi polski wiceprzewodniczący Europarlamentu, Bogusław Liberecki z SLD, przekonywał w Polskim Radiu 24, że dzięki Donaldowi Tuskowi Polska liczy się w Unii. Tym sposobem my możemy występować jako kilkanaście państw bloku swego rodzaju, natomiast nie jesteśmy osamotnieni. To doceniali nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, Węgrzy i tak dalej. I trzeci aspekt, że pochodzi z Polski. To oznacza, że nasza ranga, prestiż tutaj jest zachowany. A włoska La Repubblica, komentując wczorajszą reelekcję Tuska, pisze, że kraje unijne postanowiły izolować konserwatywny rząd w Warszawie. Dziennikarze zaznaczają, że to ostrzeżenie dla przeciwników ścisłej integracji europejskiej, które skończyć się może wykluczeniem z procesu decyzyjnego we wspólnocie. Komentator Andrea Bonanni twierdzi, że wczoraj w Brukseli izolacja polskiego rządu była celem samym w sobie. Interpretuje ją jako ważny sygnał pod adresem populistów i eurofobów przed zbliżającymi się wyborami w Holandii, Francji i Niemczech. Uważa, że na kontynencie europejskim pojawiła się partia Donalda Trumpa, zdeklarowanego przeciwnika Unii, z Polską Jarosława Kaczyńskiego na czele.

słońcem się nacieszy. Chciałbym chociaż 100 lat pożyć w jego skórze. Test i Żółw na Galapagos, zestawu do głosowania na 10. Polski Top Wszechczasów. Pora na naszą piosenkę dnia. Dostaliśmy w prezencie od zespołu I Tylko My na razie nowy singiel. Drugi singiel z nowego albumu grupy Deep Purple. Nazywa się All I Got Is You. Take me as I am, but in case you hadn't noticed, Nowy singiel Deep Purple, All I Got Is You, także w zestawie do głosowania na 1832 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Nowa płyta nową płytą. Ja chciałem przypomnieć, że od 3 dnia kwietnia codziennie rano będzie pojawiał się ten tekst. Hi, this is Roger Glover. And Ian Paice of Deep Purple. Introducing another Deep Purple classic at Trójka. I tych klasyków będzie aż 25. Teraz znów notowanie o numerze 1300 listy przebojów programu trzeciego. Zespół nazywa się The Fratellis. Fratellis. Przypomnę, że to był 29 dzień grudnia roku 2006. Notowanie prowadził Marek Niedźwiecki. Fratellis to nowość na 45. w poczekalni, a na miejscu 6. w podstawowym zestawieniu ten zespół. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I 25 minut po 11, Red Hot Chili Peppers z notowania o numerze 1300 listy przebojów programu trzeciego. Zapowiadani goście, reprezentanci tria, ale tylko we dwóch, tak? Piotr, wokalista i Darek perkusista. Co z gitarą się stało? Jakoś tak nie mógł przyjść dzisiaj. On taki jest chorowity. Naprawdę? Każdy z nas trochę. Tak, no taka jest taki okres. Chyba. Życzymy zdrowia i trzymamy kciuki. Mam tutaj nawet ustawioną orkiestrę na zdrowie, to może potem wam zagramy. Super. Dobrze kojarzę, że gracie od mniej więcej 2 lat w tym składzie? Tak, tak. Tylko były różne zawirowania przy wydawnictwie, no ale koniec końców udało się. Bo to jest debiut płytowy. Tak, tak. Wcześniej, zgodnie ze współczesnymi zwyczajami, pewnie publikowaliście coś na własną rękę w różny sposób, tak? W zasadzie publikowaliśmy Wespę Records, tak naprawdę, i potem przeszliśmy do Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Na ile ten nowy album, bo tak go rozumiem, jest trochę dla was nowym otwarciem też pod względem, no, chociażby stylistycznym? Tak, zdecydowanie. Do tej pory raczej obracaliśmy się gdzieś w ekstremalnych gatunkach muzycznych. Chcieliśmy spróbować zagrać coś trochę lżej, delikatniej, bardziej rockowo niż metalowo i chyba się udało. Zabrzmiało to tak, jakbyście podrośli i stwierdzili, że już nie wypada szaleć. Nie, no bez przesady. Nie. No, można po prostu szaleć w różne sposoby. Niekoniecznie. No, nie ma jednego wzoru na szaleństwo. Na ile to zmieni też waszą działalność koncertową? Bo rozumiem, że dużo gracie. Czy to jest tak, że ta płyta studyjna spowoduje, że koncerty też będą inne od tych, do których przyzwyczailiście wcześniej tych, którzy was słuchają? Czy będzie mieszanka? Będzie inaczej. No, oczywiście, tak jak z mojej strony, moi fani są przyzwyczajeni do raczej ekstremalnego grania na bębnach, to będzie totalnie co innego. Inny wizerunek, inne zachowanie na scenie, inne emocje, ale no inaczej będzie po prostu. Sztafażowo też będzie troszeczkę inaczej, będzie trochę inna dekoracja sceniczna, taka, żeby to było bardziej pełne przeżycie, o, tak bym powiedział. No to jest audiowizualne. Na pewno wyzwanie duże dla tych, którzy słuchali was do tej pory, bo istnieje jakieś ryzyko, że część ludzi pokręci nosem, ale też jest szansa, że dołączą inni, tak? No, to taką mamy nadzieję. Oczywiście nie wypinamy się na naszych fanów. Chcemy, żeby razem z nami cieszyli się tą muzyką. Mam nadzieję, że to usłyszeli i że dadzą przynajmniej wam szansę spróbować pokazać, jak to teraz wygląda. Nie bójcie się. Czy utwór, który zagramy za chwilę, Dzieci, to jest dla tych, którzy się właśnie przestraszyli, że wszystko się zmienia, dobra wizytówka tego, jaki jest nowy zespół Proces? No, w zasadzie tak, nie myślałem o tym w ten sposób, ale to tak ładnie dopina to wszystko. To dobrze, mail się nie zmienił, lista.osobista@polskieradio.pl. Gdyby były jakieś reakcje od tych nieprzekonanych albo tych przekonanych, to pozwolę sobie przekazać wam te wiadomości. Super, dziękuję. Zespół Proces w nowym zupełnie obliczu, utwór nazywa się Dzieci i pochodzi z ich nowej płyty Łzy, która jest w pewnym sensie debiutem, przynajmniej artystycznym. Płytę wydała Agencja Fonograficzna Polskiego Radia. Od dawna wszyscy już śpią, a ja już wiem, że nie usnę. Niby pewniejszą idę drogą, ale też trochę bez celu, tak jakbym chodził wokoło czegoś, co nie daje w nocy spać. Czego szukam, skoro wszystko mam? Samo miejsce i czas, te same. szukać twarzy rutyna. Z wściekłym płaczem w myślach krzyczysz, przecież tu nic się nie zmienia, już chyba nic mnie nie czeka. To chyba gry nie w sobie twoje sny. Bo nie oszukasz mnie, wciąż marzysz. Posłuchaj, nigdy nie mów, że wszystko wiesz, że wszystko już widziałeś, że byłeś wszędzie tam. Że ty to ty, a ja to ja. Ten banał, spójrz ile światła jest w ciemności. Nie uwierzę, że zotwiłeś, że Grupa Proces i Dzieci. Obiecałem orkiestrę na zdrowie dla gitarzysty, który nie mógł dotrzeć. I teraz zagramy, szczególnie, że to piosenka z notowania 1300 listy przebojów programu trzeciego. W tygodniu, którym się dziś zajmujemy, była na 19. Kochana, kochana, już kończy się wódka. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce. Złaknione powietrza i naszego serca, serca. Ty wiesz jak, ty wiesz jak. Więc i ja. Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu mesjaszy wie wszystko wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Tak wielu mesjaszy wie wszystko wszystkim, no to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? A ja chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to co po niej to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej mnie znana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak. Im wyżej mnie znana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Chcę żyć w świecie jednym, poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, to ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a jakże i ci inni także, Konstantin Czernienko, Bob Marley, Basienka i ja. Ja chcę żyć w świecie jednym, poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, to ze mnie rozliczy go Pan. Bo tu każdy ma swego, najbardziej swojego. Odchodząc najwyżej, pojmuje, że to ten sam.

gdy pomyślę o rozstaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią mi co dzień, gdy mnie całują w pożądaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią mi co noc. Choć wiem, że kłamią mi co noc. Choć wiem, że kłamią mi co noc. Przed tygodniem Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcabana, 26 od 3 tygodni w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. A przed tygodniem w poczekalni na 33 nowość Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze sobą zmęczona ojczyzną, pogardo pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu, ile masz jeszcze siły, maltretowana ojczyzną. Nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu w salonie, piękny rejonie zwątpień, nadzieją, która płonie. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze siły, sobą zmęczona ojczyzno. Rasizmu przebudzenia, nowe powiewy nacjonalizmu, ile masz jeszcze siły? Nami starszyzną. Hanna Banaszek. I raz jeszcze zestawienie o numerze 1300 listy przebojów programu trzeciego. Ku zdziwieniu niektórych był tam Miles Davis. This one is a warning, but this one is a warning. This one is a warning, but if you listen to the warning, come now. This is a warning. People, they can't fit some on them and this with madness. If I go like a terrorist, what a thing, you know, hear you blaze up the district. They see Larry's clean, the people are sitting up in the pain. Come on, never give a damn, I'm against some of the profit. Otherwise, they might look reflective, the next trick. Why? How would they lick them muscles supersonic? Well, they got the badness, and turn yourself in a target, they had the warning. But this one is a warning. This one is a warning. If you listen to the warning, this one is a warning. But this one is a warning. This one is a warning. But this one is a warning. This is a warning. The total mentality check. Now the lyrics to captivate them, then hold your interest. I never claim to be the best, but nevertheless, them can't test consciousness, I've all left them speechless. Ooh, the world in a crisis, a sign of the time. Revelation and defensive, who don't see, you must be blind. Political ideology, I forget left behind. Because they check up and you pay what they bring. Hear the bell chimes and the warning. But this one is a warning. This one is a warning. But if you listen to the warning, this one is a warning. This one is a warning. This one is a warning. But this one is a warning. Give me no sign. Step up and take your best, best, best, best shot, shot. This one is a warning. But this one is a warning. This one is a warning. But if you listen to the warning, come now. People get hostile, wicked a man get savage. You give them a instant quickly, come take advantage. But if you listen, then I beg you to impartial knowledge. Millennium is a decent topic, carry the message into the warning. But this one is a warning. Za 6 minut będzie południe. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Piotr Metz. Dziękujemy za dzisiejszą LP Trójkę. Ostatni utwór, który na liście przebojów Trójki doszedł tylko do trzeciego miejsca, albo aż do trzeciego miejsca. Niech będzie naszym przesłaniem na dziś. Do usłyszenia. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. All that we fall for.